A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 kwietnia, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po wybuchu w kamienicy w Koszalinie lokatorzy już w domach, wciąż nie wiadomo, co było jego przyczyną. Po raz pierwszy w historii do zarządu saudyjskiej firmy, która wydobywa ropę naftową, została zaproszona kobieta. Już w maju Korea Północna ma zamknąć ośrodek, w którym prowadzono testy nuklearne. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji w kamienicy w Koszalinie przy Kaszubskiej. Dwie osoby zostały ranne, jedna trafiła do szpitala, mówi starszy kapitan Bartłomiej Góral. Początkowa informacja mówiła o dwóch osobach poszkodowanych. Zespół ratownictwa medycznego po przebadaniu podjął decyzję o przewiezieniu jednej do szpitala, oparzenia drugiego stopnia na nodze. W chwili wybuchu w mieszkaniu były dwie osoby, była to mąż i żona. Nasze przyrządy nie wykazały uwalniania się gazu. W związku z tym przyczyny wybuchu są dla nas na chwilę obecną nieustalone. Zniszczone jest część mieszkania, okna, drzwi wewnętrzne, pomieszczenie łazienki oraz kuchni. O tym, co mogło być prawdopodobną przyczyną wybuchu, mówi dyrektor oddziału zakładu gazowniczego Robert Parafianowicz. Prawdopodobną przyczyną jest wybuch dezodorantu w pomieszczeniu łazienki. Z naszej obserwacji i rozmów z mieszkańcami takie wnioski wyciągamy. Dezodorant w opakowaniu szczelnym nabrał wysokiej temperatury i być może nie wytrzymał wybuchu. No to zdarza się. Mieszkańcy kamienicy są już w swoich mieszkaniach. Od piątku na drogach zginęło 12 osób, 235 osób zostało rannych. Doszło do 192 wypadków, zatrzymano prawie 500 pijanych kierowców. Wzmożony weekendowy ruch się nie skończył. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend potrwa aż do przyszłej niedzieli. Po raz pierwszy w historii do zarządu saudyjskiej firmy zajmującej się wydobywaniem ropy naftowej została zaproszona kobieta. Informacja na ten temat zbiegła się z wizytą w Arabii Saudyjskiej amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Aramco to saudyjski koncern paliwowo-chemiczny prowadzący poszukiwania i wydobywający ropę naftową w Królestwie. Powołana do zarządu firmy Amerykanka Lynn Laverty Elsenhans w 2009 roku została uznana przez miesięcznik Forbes za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Pracowała w koncernach Sanko i Royal Dutch Shell. Decyzja arabskiej firmy jest jedną z wielu podjętych niedawno zmian, które mają świadczyć o odejściu od konserwatywnej polityki Królestwa. Następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed Ibn Salman, jest autorem programu naprawy państwa, według którego do 2030 roku królestwo ma uniezależnić się od wpływów z ropy naftowej. Następca tronu zapowiada też zmiany obyczajowe w państwie. Paliwowy koncern Aramco jest największą na świecie firmą pod względem dziennego wydobycia ropy naftowej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Już w maju Korea Północna ma zamknąć ośrodek, w którym przeprowadzano testy nuklearne, poinformował przedstawiciel władz w Seulu. Ustalono to w czasie szczytu koreańskiego, czyli spotkania przywódców obydwu państw. Zamknięcie ośrodka, w którym Korea Północna przeprowadzała testy jądrowe, to pierwszy krok na drodze do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Do całkowitego wstrzymania prac ma dojść już w maju. Poinformowały o tym jednak nie władze w Pjongjangu, a przedstawiciel południowo-koreańskiego Pałacu Prezydenckiego. Wypełnianie zobowiązań Korei Północnej w kwestii uwolnienia Półwyspu od broni jądrowej mają nadzorować eksperci, a także dziennikarze. W tym tygodniu pojawiły się informacje ekspertów, jakoby doszło do zawalenia się podziemnych tuneli, w których Korea Północna przeprowadzała testy jądrowe. Te doniesienia zdementował Kim Jong-un. W najbliższym czasie w Korei Północnej o 30 minut naprzód przestawione zostaną też zegary, dzięki czemu na Półwysep Koreański powróci jedna strefa czasowa. Decyzją Kim Jong-una została ona zmieniona względem Seulu dopiero w 2015 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta informacja kończy serwis Trójki, kolejno o 20. W nocy od 9 stopni na północy do 15 w centrum i 16 na Opolszczyźnie, bez opadów na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Jutro na wschodzie i na Mazowszu słonecznie, na zachodzie i w centrum więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Od 24 stopni w Gdańsku do 28 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz, Piotr Stelmach, Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu, który odbył się 26 kwietnia w ramach festiwalu Jazz nad Odrą 2018 we Wrocławiu. A zaprasza sam artysta. Serdecznie Państwa zapraszam na retransmisję koncertu, który odbył się na festiwalu Jazz nad Odrą. Niedziela, godzina 19. Głównymi bohaterami będzie trio w składzie Darek Oleszkiewicz na basie, Eddie Daniels na klarnecie i mówiący te słowa Leszek Możdżer na fortepianie i czeleście. Thank you. Thank you. This is so great to play with Leszek and Darek. That was a tune I wrote for my wife, Mirabai, so that's her tune. So now a Bill Evans tune that just really touches my heart. We will meet again. To the song yet, so don't worry, we're getting to it. Eddie Daniels, Leszek Mozek. Are you sure you need me here tonight? Or you guys sound great. Maybe I'll just sit with one of those nice ladies there and listen to you for the rest of the night. What do you think? Te słowa mówi Darek Oleszkiewicz i bardzo poprosimy go do odsłuchu. Przepraszam, zapomniałem, że jeszcze po polsku powinienem coś powiedzieć. Anyways, the next song. The next song is based on all the mistakes I made when talking to my wife. And it's called Chosen Words.

I don't know if you know the name Dave Grusin. So I was over his house and he started playing the piano. And I said, what's that? I love that. Give it to me. So he said, that's a tune I wrote for a movie called McMullen Falls. So now I'm taking you into the movie, into the love story of McMullen Falls.